अगर तुम मेरी बात मानो तो लोगों का हक उनको देने के बाद जो कुछ अल्लाह का दिया बच रहे वो तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है, और अगर ना मानो तो मैं तुम पर पहरेदार मुकर्रर नहीं हुआ हूँ।